महाभारत उद्योग पर्व पंचत्रिंशोध्याय। विदुर के द्वारा केशिनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र को धर्मोपदेश। धृतराष्ट्रवाच ब्रूहि भूयो महाबुद्धे धर्मार्थ सहितं वचः शृण्वतो नास्ति मे तृप्तिर् विचित्राणी हभाषसे। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। इस विषय में तुम विलक्षण बातें कह रहे हो। विदुर उवाच सर्वतीर्थेषु वास्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् उभे त्वेते समे स्याताम् आर्जवम् वा विशेष्यते। विदुर जी बोले, राजन, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। आर्जवम् प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सततम् विभो इह कीर्तिम् पराम् प्राप्य प्रेत्य स्वर्गम् अवाप्स्यसि। विभो, आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात लोक में आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। यावत् कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्यालोके प्रगीयते तावत् स पुरुष व्याघ्र स्वर्गलोके महीयते। पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अत्राप्युदाहरन्ति इतिहासं पुरातनं विरोचनस्य संवादं केशिन्यर्थे सुधन्वनाम्। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है जिसमें केशिनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। स्वयंवरे स्थिता कन्या केशिनी नाम नामतः रूपेण प्रतिमा राजन विशिष्ट पति काम्यया। राजन, एक समय की बात है, केशिनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। विरोचनोथ दैते तदा तत्रा जगामह प्राप्त मिक्षस्ततस्तत्र दैत्येन्द्रं प्राह केशिनी। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशिनी ने वहां दैत्यराज से इस प्रकार बातचीत की। केशिन्युवाच किं ब्राह्मणां स्वेच्छेयांशोदितेजास्विद् विरोचन अथ केन स्म पर्यंकं सुधन्वा नाधिरोहति। केशिनी बोली, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुधन्वा ब्राह्मण ही मेरी सैया पर क्यों न बैठे, अर्थात मैं सुधन्वा से ही विवाह क्यों न करूं? विरोचन उवाच प्राजापत्यास्तु वै श्रेष्ठा वयं केशिनी उसत्तमाः अस्माकं खल्वि मे लोकाः के देवाः के द्विजातयः। विरोचन ने कहा, केशिनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम हैं। यह सारा संसार हम लोगों का ही है, हमारे सामने देवता क्या है और ब्राह्मण कौन चीज है? केशिन्युवाच इहैवावां प्रतीक्षा व उपस्थाने विरोचन सुधन्वा प्रातरागन्ता पश्येयं वा समागतौ। केशिनी बोली, विरोचन, इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें, कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन उवाच तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भिरुभाससे सुधन्वानं च मां चैव प्रातर्द्रष्टासि संगतौ। विरोचन बोला, कल्याणी तुम जैसा कहती हो वही करूँगा। भीरु, प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुरुवाच अतीतायां च सर्वर्यां उदिते सूर्यमंडले अथा जगाम तं देशं सुधन्वा राजसत्तप। विरोचनो यत्र विभो केशिन्या सहितः स्थितः। विदुर जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहां विरोचन केशनी के साथ उपस्थित था। सुधन्वा च समागच्छत् प्रह्लादिं केशनीं तथा समागतं द्विजं दृष्ट्वा केशनी भरतर्षभ प्रत्युत्थायासनं तस्मै पाद्यम अर्घं ददौ पुनः। भरतश्रेष्ठ, सुधन्वा प्रह्लाद कुमार विरोचन और केशनी के पास आया ब्राह्मण को आया देख केशनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन पाद्य और अर्घ निवेदन किया। सुधन्वोवाच अन्वा लभे हिरण्मयं प्रह्लादे ते वरासनम् एकत्वम् उपसंपन्नो दत्वा सेहं त्वया सह। सुधन्वा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस स्वर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचनुवाच तवार्हते तु फलकं कुरचं वाप्यथवा वृथि सुधन्वन्दं त्वमर्होसि मया सह समासनम्। विरोचन ने कहा, सुधन्वन, तुम्हारे लिए तो पीढ़ा चटाई या कुश का आसन उचित है, तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं। सुधन्वोवाच पिता पुत्रौ सहासेतां द्वौ विप्रौ क्षत्रियावपि वृद्धौ वैश्यौ च शूद्रौ च न त्वन्या वितरेतरम्। सुधन्वा ने कहा, विरोचन, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं, दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो वैश्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। पिता ही ते समासीनम उपासीतैव मामध बाल सुखैधितो गेहेन त्वं किंचन बुध्यसे। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही उच्चासन पर आसीन हुए, मुझ सुधन्वा की सेवा किया करते हैं, तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचनुवाच हिरण्यं च गावस्वं च यद्वित्तं असुरेषु नः सुधन्वन् विपणे तेन प्रश्नं प्रेक्षाव ये विदुः। विरोचन बोला, सुधन्वन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना गौ घोड़ा आदि धन है उसकी मैं बाजी लगाता हूँ, हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हो उनसे पूछें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वोवाच हिरण्यं च गवास्वं च तवैवास्तु विरोचन प्राणयोस्तूपणं कृत्वा प्रश्नं प्रेक्षाव ये विदुः। सुधन्वा बोला, विरोचन, सुवर्ण गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहे, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो उनसे पूछे। विरोचन उवाच आवाम कुत्र गमिष्याव प्राणयोर्विप्रणे कृतये न तु देवे स्वहं स्थाता न मनुष्ये सुकरहिचे। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे, मैं तो न देवताओं के पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ। सुधन्वोवाच पितरं ते गमिष्याव प्राण्योर्विपणे कृते पुत्रस्यापि सहेतुर्हि प्रहलादो नानृतं वदे। सुधन्वा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के जीवन के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। विदुरुवाच एवं कृतपणौ क्रुद्धौ तत्राभि जग्मतुस्तदा विरोचन सुधन्वानौ प्रहलादो यत्र तिष्ठति। विदुर जी कहते हैं, राजन, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहाँ गए जहाँ प्रहलाद थे। प्रहलाद उवाच इमौ तौ संप्रदिश्येते याभ्याम न चरितम सह आशी विषावीव क्रुद्धावेकम मार्गा विहागतौ। प्रहलाद ने मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे वे ही दोनों, ये सुधन्वा और विरोचन, आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही रास्ते आते दिखाई देते हैं। किं वै सहैवं चरथो नवा पुरा चरथ सह विरोचन तत्प्रेक्षामि किं ते सख्यं सुधन्वना। फिर प्रकट रूप में विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचनुवाच न मे सुधन्वना सख्यं प्राणयोर्विपणावहे प्रहलाद तत्त्वं पृच्छामि मा प्रश्नम अनृतं वदे। विरोचन बोला, पिताजी, सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं, मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर न दीजिएगा। प्रहलाद उवाच उदकम मधुपरकम वापि आनयन्तु सुधन्वने ब्रह्मण्यभ्यर्चनीयोऽसि श्वेता गोपी वरीकृता। प्रहलाद ने कहा, सेवको, सुधन्वा के लिए जल और मधुपरक भी लाओ। फिर सुधन्वा से कहा, ब्रह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो, मैंने तुम्हें दान करने के लिए खूब मोटी ताजी सफ़ेद गौ रखी है। सुधन्वोवाच उदकम मधुपरकम च पथिस्वेवार्पितम मम प्रहलाद त्वं तुमेतथ्यं प्रश्नं प्रब्रूहि प्रेक्षतः किं ब्राह्मणा स्वीक्षेयांस उताहोस्विद्विरोचनः। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है, तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो, ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद वाच पुत्र एको मम ब्रह्मस्त्वं च साक्षादिहास्थितः तयोर्विवदतोः प्रश्नं कथम अस्मद्विधो वदेत। प्रहलाद बोले, ब्रह्मण, मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो, भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधन्वोवाच गाम प्रदद्यास्त्वौरसाय यद्वान्यत स्यात् प्रियं धनं द्वयोर्विभदतोस्तथ्यं वाच्यं च मतिमस्त्वया। सुधन्वा बोला, मतिमन, तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद वाच अथ यो नैव प्रब्रूया सत्यं वा यदिं वा नृतम् एतत् सुधन्वन् प्रेक्षामि दुर्विभक्ता स्म किं वसेत। प्रहलाद ने कहा, सुधन्वन्, अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ, जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुधन्योवाच यां रात्रिमधिना स्त्रियां चैवाक्ष पराजितः यां च भाराभितप्तांगो दुर्विवक्ता स्मतां वसे। सुधन्वा बोला, सौत वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। नगरे प्रतिरुद्ध सन् बहिर्द्वारे बुभुक्षितः अमित्रान् भूय स पश्येद्य साक्ष्यम् अनृतम् वदेन्। जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। पंचपश्व नृते हन्ते दस हन्ते गवा नृते शतम अश्वा नृते हन्ते सहस्त्रम पुरुषा नृते। अपने स्वार्थ के वशीभूत हो पशु के लिए झूठ बोलने से पांच, गौ के लिए झूठ बोलने पर दस, घोड़े के लिए असत्य भाषण करने पर सौ पीढ़ियों को और मनुष्य के लिए झूठ बोलने पर 1000 पीढ़ियों को मनुष्य नरक में गिराता है। हंत जातान जातांश्च हरण्यार्थे नृतं वदन् सर्वं भूम्य नृते हन्ति मास्म भूम्य नृतं वदे। स्वर्ण के लिए झूठ बोलने वाला अपने भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है, इसलिए तुम भूमि या स्त्री के लिए कभी झूठ न बोलना। प्रहलाद वाच मत श्रेयानंगिरा वै सुधन्वा त्वपिरोचन माताश्य श्रेयसी मातुस्तस्मात्त्वं तेन वैजितः। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधन्वा के द्वारा जीते गए। विरोचन सुधन्वायं प्राणानामेश्वरस्तव सुधन्वन् पुनरीक्षामि त्वया दत्तं विरोचनम्। विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। सुधन्वन, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। सुधन्वोवाच यद्धर्मम् अवृणीथास्त्वं न कामान् अनृतं वदि पुनर्ददामि ते पुत्रं तस्मात् प्रह्लाद दुर्लभम्। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है, इसलिए अब तुम्हारे इस दुर्लभ पुत्र को भी फिर तुम्हें दे रहा हूँ। एस प्रहलाद पुत्रस्थे मया दत्तो विरोचन पाद प्रक्षालनम कुर्यात् कुमार्या सन्निधौ मम। प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब यह कुमारी केशनी के निकट चलकर मेरे पैर धोवे। विदुर वाच तस्माद् राजेन्द्र भूम्यर्थे नानृतं वक्तुमर्हसि मागम ससुता मात्यो नाथं पुत्रार्थम अब्रुवन्। विदुर जी कहते हैं, इसलिए राजेंद्र आप पृथ्वी के लिए झूठ न भूले, बेटे के स्वार्थ व सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विलास के मुख में न जाए। न देवा दंडमादाय रक्षन्ते पशुपालवत यम तो रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर किसी का पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। यथा यथा हि पुरुष कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे ही वैसे उसके सारे अभिष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नैनम छंदांसे वृजनातारयन्ते मायाविनम मायया वर्तमानम नीडम शकुन्तायिव जातपक्षा छंदांसेनम प्रजहत्यंत काले। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उस मायावी को त्याग देते हैं। मद्यपानम कलहम पूगवैरम भार्यापत्योरंतरम ज्ञात भेदम राजद्विष्टम स्त्री पुंसयोर्विवादम वर्ज्यान्याहुर्यश्च पंथा प्रदुष्टः। शराब पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। सामुद्रिकं वणिजं चोरपूर्वं शलाकधुरतं च चिकित्सकं च अरिं च मित्रं च कुशीलवं च तैनयतां साक्षे त्वधिकुर्वीत सप्त। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और नर्तक, इन सातों को कभी भी गवाह न बनावे। मानाग्निहोत्र मुतमान मौनम मानेनाधीत मुतमान यज्ञः एना एतानि चत्वार्य भयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्य यथा कृतानि। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं। अगार दाही गरद कुंडासी सोम विक्रयी पर्वकारस्य सूची च मित्रधुपारधारिक भ्रूणहा गुरुतल्पी च यस्य स्यात् पानपोद्विजः अतितीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेदनिन्दकः सुवप्रग्रहणो वा भ्रात्यः कीनाशश्चात्मवानपि रक्षेत्युक्तश्च यो हिंस्यात् सर्वे ब्रह्मभिस्मसमा। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जारज, संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, पर स्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह काय काय करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, ग्राम पुरोहित, व्रात्य अर्थात यज्ञोपवीतहीन पिता का पुत्र, उपनयन संस्कार का समय व्यतीत होने पर भी, यज्ञोपवीत रहित विवाहित होने पर भी यज्ञोपवीतहीन, ये तीन प्रकार के व्रात्य कहे गए हैं। क्रूर तथा शक्तिमान होते हुए भी मेरी रक्षा करो, इस प्रकार कहने वाले शरणागत का जो वध करता है, ये सबके सब ब्रह्म हत्यारों के समान है। तृणोल्कया ज्ञायते जातरूपं वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधु शूरो भयेष्वर्थकृच्छे सुधीरः कृच्छे स्वापसुहृदश्चारयश्च। जलते ही आग से सुवर्ण की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से श्रेष्ठ पुरुष की, भय प्राप्त होने पर शूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। जरारूपम हरति ही धैर्यमाशा मृत्यु प्राणाम धर्मचर्याम सूया क्रोध श्रियम शील मनार्य सेवा रियम काम सर्वमेवाभिमान। बुढ़ापा अर्थात सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, असूया गुणों में दोष देखने का स्वभाव, धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत्स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व का नष्ट कर देता है। श्रीमंगलात् प्रभवते प्रागल्भ्यां संप्रवर्धते दाक्षात्तु कुरुते मूलं संयमात् प्रतितेष्ठति। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से वह बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। आठ गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं, बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना। एतान् गुणास्तात् महानुभावान् एको गुण संश्रयते प्रसह्य राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यं सर्वान् गुणान् सगुणो विभाति। तात् एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय यह एक ही गुण राज सम्मान सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। अष्टौ नृपेमान मनुष्य लोके स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि चत्वारेषाम् अन्वेतानि सद्भे चत्वारि चैषाम् अनुयान्ति संतः। राजन, मनुष्य लोक में ये आठ गुण स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से चार तो संतों के साथ नित्य संबंध है, उनमें सदा विद्यमान रहते हैं और चार का सज्जन पुरुष अनुसरण करते हैं। यज्ञो दानम अध्ययनम तपश्च चत्वार्येतान्यन्वेतान् सद्भिः दमः सत्यमार्जवमान् संशयम् चत्वार्येतान्यन्वयान्ति सन्तः। यज्ञ, दान, शास्त्रों का अध्ययन और तप, ये चार सज्जनों के साथ नित्य संबद्ध है और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन चारों का संत लोग अनुसरण करते हैं। इद्याध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा घृणां अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और निर्लोभता, ये धर्म के आठ प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दम्भार्थम अभिसेव्यते उत्तरश्च चतुर्वर्गो नामहात्मसुम तिष्ठति। इनमें से पहले चारों का तो कोई दम्भी पुरुष भी दम्भ के लिए सेवन कर सकता है, परंतु अंतिम चार तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम यच्छलेनाभ्यपेतम्। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न कहे वे बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं है। सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम शीलम बलम धनम शौर्यम च चित्रभाष्यम च दशमे स्वर्ग यो नयः। सत्य, विनय की मुद्रा, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये दस स्वर्ग के हेतु हैं। पापम कुर्वन् पाप कृते पापमेवाश्नुते फलम पुण्यम कुर्वन् पुण्य कृते पुण्यमत्यंतमश्नुते। पाप कीर्ति वाला निंदित मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप के फल को ही प्राप्त करता है और पुण्य कीर्ति वाला प्रशंसित मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का भी उपभोग करता है। तस्मात् पापं न कुर्वेत पुरुष संसृतव्रतः पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः। इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। नष्ट प्रज्ञ पापमेव नित्यमारभते नरः पुण्यं प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। वृद्ध प्रज्ञ पुण्यमेव नित्यमारभते नरः पुण्यं कुर्वन् पुण्यकृते पुण्यं स्थानं स्म गच्छति तस्मात् पुण्यं निषेवेत पुरुष सुसमाहित। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्र चित्त होकर पुण्य का ही सेवन करे। असूय को दंदसो को निष्ठिरो वैर कृच्छत सकृत्सम महदापनोते न चिरात पापमाचरन। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और षठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। अनुसूयो कृत प्रज्ञ शोभनान्याचरन सदा न किच्छम महदाप्नोति सर्वत्र च विरोचते। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। प्रज्ञामेवागमयति यः प्राज्ञेभ्यः च पण्डितः प्राज्ञो शवाप्य धर्मार्थौ शक्नोति सुखमेधितुम्। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिवसे नैव तत्कुर्याद् येन रात्रौ सुखं वसेत अष्टमासेन तत्कुर्याद् येन वर्षा सुखं वसेत। दिन भर में ही वह कार्य कर ले जिससे रात में सुख से रह सके, और 8 महीनों में वह कार्य कर ले जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्ध सुखं वसेत यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी परलोक में सुख से रह सके। जीर्णमन्नं प्रशंसन्ते भार्यां च गतयौवनां शूरं विजित संग्रामं गतपारं तपस्विनम्। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक यौवन बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की, और संसार सागर को पार कर लेने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। धनेना धर्मलब्धेना यच्छिद्रम अपि धीयते असंवृत्तम तद्भवति ततोऽन्यद्वधीर्यते। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, परंतु दोष छिपाने के कारण उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। गुरुरात्मवतां सास्ता सास्ता राजा दुरात्मनाम अथ प्रच्छन्न पापानाम सास्ता वैवस्वतो यमः। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं, दुष्टों के शासक राजा हैं, और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषीणां च नदीनां च कुलानां च महात्मनां प्रभो नाधिगन्तव्य स्त्रीणां दुश्चरितस्य च। ऋषि नदी वंश एवं महात्माओं का तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का उत्पत्ति स्थान नहीं जाना जा सकता। द्विजाति पूजा भिरतो दाता ज्ञाते सुचार्य भी क्षत्रिय शील भाग राजन चिरम पालयते महिम। राजन, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला दाता, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। सूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये तीन प्रकार के मनुष्य पृथ्वी रूप लता से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। बुद्धिश्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत तानि जंघाजघन्यानि भार प्रत्यवराणि च। भारत, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। जंघा से किए जाने वाले कार्य अधम हैं और भार ढोने का काम महान अधम है। दुर्योधनेथ शकुनो मूढ़े दुस्साहसने तथा कर्णे चैश्वर्यमाधाय कथम त्वं भूतिमिच्छसि। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनि, मूर्ख, दुस्साहसन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? सर्वै गुणैरुपेतास्तु पांडवा भरतर्षभ पितृवत्त्वै वर्तन्ते ते सुवर्तस्व पुत्रवत। भरतश्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है और आप में पिता का सा भाव रखकर वर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित वर्ताव कीजिए। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि प्रजागर परमणि विदुर नीति वाक्य पंचविंशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर नीति वाक्य विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ।